Ei, taas kouluaamu ja kiinnostaa nippanappaa. No hei, Duna Video. Voita Nokia multimediatietokone tai Marvi Uissi palkintoja. Asiaa. Thank you. Marjuissi palkintoja. Asiaa.